Goedenavond, goed dat u luistert naar Dit is de Dag. Bacardi Lemon of bier in de boekwinkel of bij de kapper? Leuk voor u als consument. En ondernemers zijn er blij mee, want die denken makkelijker te kunnen verkopen als u drinkt. Het kabinet heeft daarom afgesproken dat het binnenkort mag. Maar D66 krabbelt nu toch terug, omdat het volgens onderzoek leidt tot meer alcoholgebruik en dus gezondheidsschade. Ik zit wel op de lijn dat ik vind dat als het RIVM iets stelt, dat ik dat dan ook gewoon moet overnemen. Dus dat zal ik bij deze ook doen. Zegt D66-Kamerlid Jeanette van der Laan. Moet er een einde komen aan dit nieuwe beleid, nog voordat het goed en wel is ingevoerd? Gaan we later over debatteren. De drie grote lekkages in de gaspijpleidingen van Nord Stream 1 en 2 zijn veroorzaakt door sabotage, zegt Brussel. EU-voorzitter Ursula von der Leyen vindt dat de sterkst mogelijke reactie nodig is. Maar ja, richting wie precies? Want wie erachter zit is nog onduidelijk. Wat weten we wel over de motieven en wat moet de Europese Unie doen? Ga ik over praten met Uri Rosenthal, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Met Han Bouwmeester, hij is kolonel en docent militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. En met Cornelis Blok, hij is hoogleraar energiesysteemanalyse aan de TU in Delft. Heren, goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Meneer Bouwmeester, heeft u een idee wie deze pijpleidingen heeft gesaboteerd? Nee, maar het is volgens mij gewoon een kwestie van wegstrepen. Kijk, de drie grootste kandidaten zijn Amerika. Want dat zegt Dmitri Peskov, de woordvoerder van het Kremlin. De andere die genoemd wordt, Rusland is toch in strijd met Oekraïne. En Oekraïne, de Noordstroom, dat was een streep door de rekening, want er liepen pijpleidingen door Oekraïne. En de derde is Rusland. Nou, als je nagaat, Amerika, wat voor belang hebben ze er nog bij? Ze wilden eigenlijk dat die Nord Stream er niet kwam. Maar dan eigenlijk het doel wat ze voor ogen hadden is eigenlijk al bereikt. Dat er eigenlijk heel weinig gas meer doorheen gaat. Eigenlijk niet. Ja. Oekraïne is niet heel erg logisch. Want die moeten alles op alles zetten om die oorlog te voeren. Ja, dan als je gaat wegstrepen blijft er in mijn optiek één kandidaat over. Ja. En dat is dan de Russische Federatie. Ja, dan ga ik u toch een uitspraak laten horen van de Amerikaanse president Joe Biden. In februari van dit jaar zei hij dit over Nord Stream. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. We will, I promise you, we'll be able to do it. Ja, Biden zegt hij dat hij Nord Stream platlegt, dat hij tot een eind zal brengen als Rusland Oekraïne binnenvalt. Nou, Rusland is Oekraïne binnengevallen, die Nord Stream is platgelegd. Ja, je zou kunnen zeggen 1 en 1 is 2. Ja, dat zou je kunnen doen, hè? Maar toen waren de kaarten nog net iets anders geschud. Hè? De energietoevoer, want we zitten dan op dat moment nog aan het begin van de oorlog. Europa kreeg toen nog heel veel energie vanuit Rusland toegevoerd. En er is nog een ander argument, hè? Want je moet het ook zien in de totale conflictvoering die, en ik zeg met name conflictvoering, niet eens oorlogvoering, die Rusland toepast. En dat is wat we tegenwoordig hybride conflictvoering noemen. En dat wil zeggen, je voert een conflict niet alleen met militaire middelen, maar je voert een conflict ook met andere zaken. Ja. Economische pressiemiddelen, politieke druk. Kijk ook bijvoorbeeld, daar passen ook die referenda in. Je kunt niet het gebied veroveren met militaire middelen, maar dan ga je het op een andere manier jezelf toe-eigenen. Ja, precies. En daar past dat heel erg goed in. Meneer Rosenthal, wat denkt u? Ik ben het met de heer Bouwmeester eens. Het is ook zo dat wanneer we het hebben over eventueel de Russische Federatie, dat die altijd een prima manier heeft om het net even door een ander te laten doen. Dus een groep van mensen die niet goed gemakkelijk te identificeren zijn. Een beetje zoals je dat hebt gezien met die Donbass, waar jarenlang dus schaduw-Russische militairen rondliepen. Ja, pro-Russische separatisten noemen we dat, hè? Ja, en dat noemen we dan in het jargon noemen we dat proxy-activiteiten. Dus net even niet uniforme Russische leger, of van de Russische marine, maar net even een paar andere. Dus het is heel moeilijk om tot duidelijkheid te komen over wie het gedaan heeft. Ja. Meneer Bouwmeester, is er een logische verklaring waarom Rusland dit zou doen? Want er kwam al nauwelijks gas meer door die pijpleiding, hè? En ik bedoel, waarom zouden ze die opblazen? Ja, en toch, je ziet dat er toch op gereageerd wordt. De gasprijzen schieten weer omhoog. En dit is ook precies wat ze willen. Ze willen de aandacht van wat er nu op dit moment gebeurt op het slagveld. Daar loopt het niet heel erg goed voor Rusland. Ze hebben net die gedeeltelijke mobilisatie afgekondigd. Daar was heel veel over te doen. Dus er is intern in Rusland is er ook wat gedoe ontstaan daarover. Ja, je zoekt voor afleidingen, maar ook even... Ja, maar dat kan ook jezelf schade brengen. Ja, stel maar dat we ooit weer vrede krijgen en dat die pijpleiding weer... Ja, dan zijn ze kapot. Ja, ja. Nou ja, goed, ze zetten alles op alles. En wat ze nu proberen, onder andere door die gasprijs die nu weer omhoog zijn geschoten... Ja, het kan ook mogelijk verdeeldheid zaaien. Hè? Ja, we waren heel verenigd in Europa. We waren heel verenigd in de NATO. En het kan zomaar zijn dat toch regeringen besluiten van landen... om toch te kiezen voor eigen hachje. En zeggen van, ja, ik spring hier niet goed uit. En dat andere landen daar anders op reageren. Ja, dat die eendracht weggaat. Meneer Roosendaal, ik begreep dat u meteen aan 9/11 moest denken... toen het nieuws bekend werd. Nou, dat was om een hele andere reden. Namelijk dat als er één aanslag is... toen ging er één vliegtuig het World Trade Center binnen. Ja. En toen dachten we van, nou, dat zal misschien nog wel toeval zijn... of iets dergelijks. Maar dan krijg je de tweede. En dan weet je dat er echt iets met... kwade bedoelingen is gedaan. Dus ja. dat beeld van sabotage, aanslag, dat is nu wel heel duidelijk. En als ik dat eraan mag toevoegen, waar de heer Bouwmeester het ook over heeft... dit komt wel op een heel bijzonder moment in twee opzichten. Het eerste is dat er net, gisteren of vandaag... zo'n Baltische pijpleiding is geopend. Van Noorwegen door af, hè? Polen en vanuit Noorwegen. Ja. En het tweede, mag ik daar ook op wijzen, wanneer het gaat om... De eventuele dreigende verdeeldheid binnen de Europese Unie... is het voor mij ook niet toevallig dat het net gebeurt... Een dag nadat in Italië een regering aan de macht is gekomen... waar toch sommigen op een wat andere manier tegenover Rusland... en zeker tegenover de sancties van Europa staan. Ja, dat zou niet toevallig hoeven te zijn, zegt u. Meneer Blok, heeft u als energie-expert een idee waarom Poetin dit zou doen? Nee, wat dat betreft, ik begrijp het helemaal niet waarom Rusland dit zou doen. Want in feite, tot nu toe waren we een beetje een speelbal van Poetin en Gazprom. Zij konden de pijp naar believen open en dichtzetten. Met allerlei verhalen erachter van de onderhoud nodig. Maar die mogelijkheid hebben ze nu niet meer. De prijzen zijn wel een beetje omhoog gegaan, maar ze hebben onszelf al één zekerheid gegeven. Voorlopig komt er geen gas meer via die pijplijn. We hadden wel niet veel hoop meer op, maar dat weten we nu zeker. Dus u zegt, ik vind het vanuit energie gedacht niet logisch dat Poetin dit zou doen. Nee, precies. Nee. En dan toch nog even die quote van president Biden, meneer Roosentaal. Ja, hij zegt gewoon, ik ga die lijn kapot maken. Dan is het toch raar dat we niet even aan hem denken vandaag. Nou, dat begrijp ik dat u dat citaat terughaalt. Een citaat dat waarschijnlijk niet zo'n gaffe is... waar Biden wel eens bekend om staat, hè, dat hij ineens iets roept. Nee, zich verspreekt, nee. Dit is geen verspreking. Maar Nord Stream stopzetten, kalt stellen, dat zal... neem ik aan, en daar zijn dus deskundigen voor... op verschillende manieren kunnen... Ik denk niet dat het meteen hoeft te gebeuren op de botte manier... waarop het nu met betrekking tot Nord Stream 1 en 2... Nee. Met die drie sabotageaanslagen. Dat kan vast subtieler. Het zal zeker subtieler kunnen. En mag ik er even op wijzen dat wanneer het gaat om al die om aanslagen nu onder de zee... in de zee, op kabels enzovoort... dan is er natuurlijk nog een ander heel kabelnetwerk. En daar maak ik mij dus grote zorgen kom ik over. Zo niet op. Alleen gas, kom maar zo ook op. Internet. Ja, kom ik zo op met uw goedkeuring. Ik wil nog even naar meneer Blok, de energie-expert. Meneer Blok, die pijpleidingen waren nauwelijks meer in gebruik, toch? Ja, nee, die lagen de laatste week al helemaal stil. Ja, van wie zijn ze? Nou, de meerderheidsaandeelhouder is Gazprom. Die heeft 51% van de aandelen. Er zijn er in totaal 5, waarvan ook de Nederlandse Gasunie er één is... die 9% van de aandelen heeft. Maar dus de zeggenschap ligt dus eigenlijk bij Gazprom. Ja, maar dan zou je ook weer zeggen... waarom zou Rusland het eigendom van Gazprom kapot maken? Nou, precies. Dus ik zie ook niet... ik zie nog steeds die logica niet. Nee. Heeft u een idee wie het wel gedaan kan hebben? Ik weet het niet. Ik zit ook te denken aan allerlei niet-overheidsorganisaties. Net werden 3 overheden genoemd, maar er zijn natuurlijk allerlei terroristische groepen. Maar ik heb er te weinig zicht op welke hier een belang bij zou hebben. Ja, er komt niet iets bovendrijven. Ja, dat is een beetje een rare beeldspraak als het gaat bij pijpleidingen die onder water liggen. Zo bedoelde ik maar. En ook als het om Rusland gaat, dan zou, als Rusland de pijpleiding kapot zou maken, zou het veel meer effect hebben als er een pijpleiding naar bijvoorbeeld vanuit Noorwegen of vanuit Algerije naar Europa kapot gemaakt zou worden. Ja, en niet de eigen pijpleiding. Precies. Nee. Meneer Bouwmeester, we hebben nog veel vragen. U weet het vrij zeker. U heeft er ook voor gestudeerd, hè, hoe Rusland dit soort dingen doet. Nou, vooropgesteld, we weten niks zeker. Hè? Dus ik probeer weg te strepen. En ook even reageren op wat de heer Blok zegt. Ik ben het wel met hem eens, we weten het niet. Het kan mogelijk van alles zijn. Maar ik acht het niet waarschijnlijk dat er een niet-statelijke actor, zoals we dat dan heel mooi noemen, dus een niet-overheidsorganisatie daarachter zou zitten. Want het is nogal een hele grote klus. Hè? Want die pijpleidingen zijn met beton omgeven. En voordat je dat gesaboteerd hebt, ik zie zomaar een willekeurige organisatie dat nog niet doen. En daarnaast, dan moet je redelijk professioneel zijn, zeg. Dan moet je redelijk professioneel zijn. Dat gaat je veel geld kosten. En daarnaast denk ik ook, en ook op zee kunnen we bewegingen volgen van mensen. En het gekke is, daar hebben we nog totaal geen zicht op. Dat zou dus betekenen dat het vanuit het water zelf kan. En er zijn niet zoveel mogelijkheden om dat te doen. En dan ga je ook wegstrepen. Ja. En dan kom je toch aan marines uit van grote landen die daar mogelijk een belang in zouden kunnen hebben. Ja. En daarom kwam ik aan Amerika, Oekraïne. En Oekraïne acht ik ook niet heel erg waarschijnlijk en of de Russische Federatie. Nee. Dan ben je politicus, meneer Rosenthal. U bent het geweest. En dan moet je nu een slimme reactie bedenken hierop. Je kan zeggen, zoals mevrouw van der Leyen, we gaan de sterkst mogelijke reactie bedenken. Maar ja, wat ga je doen? En tegen wie? Nou, ik denk dat het begint bij publieke, maar ook wellicht stille diplomatie in de richting van mogelijke schurken. En dat is dan in dit geval, Bouwmeester had het erover. Ik vind de redenatie van de heer Blok overigens ook heel belangrijk. Maar toch, laten we nou even aan Rusland denken. Ik kan me niet voorstellen dat er niet al meteen waarschuwingen uit zijn gegaan naar Rusland. Net als dat gebeurd is vorige week met betrekking tot die nucleaire dreiging. Ja, maar Rusland dus heeft al gezegd, we hebben het niet gedaan. Dus als je die gaat waarschuwen, zegt ja, goedemiddag, leuke waarschuwing, maar wij waren het niet. In elk geval even melden dat je het in het vizier hebt. He, zo gaat dat in de stille diplomatie zeker. Okay. En verder speelt natuurlijk in het verlengde daarvan, wat nu al opspeelt in Brussel, eventuele extra sancties. Ja, dat was dus je bereidt je in elk geval voor op het moment waarop mogelijkerwijze dan toch de Russen via onderzoek bewezen dit hebben gedaan. Ja, ja, ja. Maar bel je ook met Amerika? Ik neem aan dat er overal wel naar gekeken wordt, maar ik kan me niet anders voorstellen dan dat men toch vanuit Europa en Amerika echt primair nu al bezig is om bewijzen of circumstantial evidence te verzamelen, die dan mogelijkerwijze toch nu al in de richting van de Russen leidt. Ja. En dat hoeft dus niet op zee te zijn, maar dat is simpelweg de kwestie van high-tech intelligence die volop aan de orde is. Dat snap ik. Maar ik ben geen ambassadeur. Dat is ook goed ook waarschijnlijk. Maar ik zou toch even bellen met Amerika en zeggen, we hebben hier nog een uitspraak van Biden liggen. Die zei dat hij Nord Stream 2 kapot zou maken. Nou, dat is gisteren gebeurd. Hebben jullie er iets mee te maken? Ongetwijfeld zal ook dat even door de diplomatieke kanalen heen gaan. Maar ik neem ook aan dat vanuit Amerika dan in dat geval duidelijk zal worden gemaakt en is gemaakt dat zij hier geen rol hebben gespeeld. En dat we toch in die afstreepmanoeuvre van de heer Bouwmeester toch uiteindelijk dan wel eens bij de Russen terug zullen kunnen komen. Maar we doen dat onder voorbehoud nog steeds. Meneer Blok, is er wel vaker gerommel met pijpleidingen? Nou, het is niet zo dat echt sabotage aan pijpleiding, daar ben ik niet zo van bewust. Er zijn geen historische voorbeelden van. Tenminste niet in Europa of de omgeving van Europa. Er is wel eerder gerommeld met de toevoer van gas naar Europa. Okay. Bijvoorbeeld in 2006 was er ook een gascrisis. Had ook met de Oekraïne te maken, waardoor delen van Midden- en Oost-Europa een paar weken zonder gas hebben gezeten. Ja, precies. En hoe kapot zijn ze? Zijn ze te repareren? Ik begrijp dat de een heel erg kapot is en de ander iets minder. Ik weet niet hoe. Ik heb er geen enkel zicht op, maar ik kan me niet voorstellen dat zelfs niet binnen enkele maanden gerepareerd kan worden. Daar gaat denk ik heel veel tijd overheen. Als je het al over eens bent wie het moet doen en hoe het moet gebeuren. Ja, en ik begreep ook, als je het niet heel snel doet, dan gaat het roesten en dan gaat het helemaal kapot. Klopt dat? Nou, dan zou het op een gegeven moment kunnen betekenen dat je hele segmenten moet vervangen. Zeg maar, zo'n gasleiding, dat is niet één doorlopende leiding, maar die bestaat uit allemaal losse stukken. En misschien moet je dan tussen twee van die kleppen die dicht zijn, moet je het hele stuk vervangen. Ja, ja. Oké, okay, dat is een omvangrijke operatie. Meneer Bouwmeester, u bent een militair deskundige, maar als ik u even op de diplomatenstoel zet, wat zou u doen op het moment? Ja, dat is lastig. Ik denk wel dat je eerst wat meer bewijs moet hebben, zodat het toch wel echt voordat je belt. Wordt. Ja? Ja, ja. Nou ja, kijk, dat belrondje waar de heer Rosenthal over spreekt, ja, dat wordt gemaakt. En dat is ook stille diplomatie en kijken hoe dat zit. Maar voordat je dan officieel naar buiten treedt, ja, je zult toch, naar mijn mening, toch wel wat meer bewijslast moeten hebben. En ook al ligt dat er niet, dan moet je heel aannemelijk kunnen maken aan wie je het kunt toeschrijven. Ja, en dan is het de vraag, wat ga je daarop toepassen? En dan kan ik mijn antwoord vanuit de Europese Unie, zoals dat geformeerd is, met robuust optreden, wat het dan ook mag inhouden. Maar je zult daar ferm tegen te weer moeten stellen. Ook als het niet Rusland blijkt te zijn. Ja, ja, we gaan robuust optreden, meneer Rosenthal. Schrikken ze daarvan in Rusland? Ik denk dat ze niet zo gauw schrikken daar, maar waar schrikken ze wel van? Ja. Het is op dit ogenblik zo. Ik hoor voortdurend ook praten over de logica van de zaken, en de heer Blok is daar heel sterk in. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat vanuit Moskou niet altijd goed wordt doordacht wat de consequenties zijn van hun eigen activiteiten. En dat zien we dus nu ook. Het werd al even gezegd, toch even by the way, de gedeeltelijke mobilisatie. Ja. Wat gebeurt er nu? Zelfs een land als Kazachstan zegt, daar hebben we geen boodschap aan. Sterker nog, dan komen we bij de inlijving van die twee delen van de Donbass na annexatie. Kazachstan dat zegt, dat daar willen we niet aan beginnen. We hebben ook gezien hoe Poetin in toenemende mate toch te maken krijgt met weerzin van de kant ook van China en India met betrekking tot de oorlog in Oekraïne. Kortom, hij staat met de rug tegen de muur en een kat in het nauw maakt rare sprongen. Ja. Dan nog even die veiligheid waar u het net al over wilde hebben. Is dit te beveiligen, meneer Bouwmeester, zo'n gasleiding? Kan je dat beveiligen? Oeh, dat wordt heel erg lastig. Ik ben ook geen maritiem deskundige op dat vlak. Maar dat, ja, je hebt het over kilometers die op de zeebodem liggen, eigenlijk ook net daaronder. Ja, misschien dat je met sensoren kunt gaan werken op den duur. Ik weet ook niet of dat al wordt toegepast. Nee, meneer Blok, daar weet moet u dat? Het antwoord schuldig blijven. Nee, dat weet ik ook niet. Nee, maar is het te beveiligen? Het heeft ons in elk geval wel erg op de neus gedrukt van hoe, op de neus op de feiten gedrukt van hoe kwetsbaar we zijn wat dit betreft. Ja, en niet alleen dus wat gas betreft. Niet alleen wat gas betreft, net werd er ook al internetpijpleidingen of internetleidingen genoemd. Ja. Als dit soort acties mogelijk zijn, ja, dan moeten we de beveiliging wel opschalen. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat daar al niet bij de aanleg over wordt nagedacht van wat kan er allemaal gebeuren. Ja, meneer Rosenthal, nog een goede tip wat we hier tegen kunnen doen? Want ik sprak gisteren nog iemand die zei van ja, we zetten nu hele windparken op zee. Dat doen we ook met kabels. Dan gaat die stroom met kabels naar het land. Als we straks het hele de zee vol hebben staan en iemand saboteert die kabels, zitten we zonder stroom. Zeker. En ik kan me voorstellen dat dat dus ook is wat er speelt rond die aanslagen. Het is een waarschuwing ook naar ons toe nu. Van kijk uit, dat is een waarschuwing in dubbele zin. Voor onszelf, die beveiliging waar we het over hebben. Van de kant van Poetin, van kijk eens even wat ik allemaal vermag te doen. Ja. En op dat punt ben ik dus inderdaad zelf zeer bezorgd. Ik heb daar jaren ingezeten in die materie. Zeer bezorgd over inderdaad ook de communicatienetwerken dwars door de wereld heen. En zoals al eerder werd opgemerkt, de maritieme arm van Rusland reikt natuurlijk ook over alle zeeën. Ja. En voor je het weet zitten we in de penarie met de telecommunicatie en de internetcommunicatie, ja, dwars door de wereld heen. We zijn gewaarschuwd. Uri Rosenthal, oud-minister van Buitenlandse Zaken, Han Bouwmeester, kolonel en docent militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie, en Cornelis Blok, energie-expert aan de TU in Delft. Alle drie heel hartelijk dank voor dit gesprek. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Een wijntje bij de kapper, whisky in een kledingzaak of espresso martini in een boekhandel. Als het aan het kabinet ligt, mogen ondernemers binnenkort overal alcohol schenken. Maar D66 lijkt nu terug te krabbelen en wijst op het preventieakkoord. Moeten de kerstverse plannen teruggedraaid worden? Ga ik over praten met D66-senator Peter van der Voort. Saskia van der Zee, zij is herstelcoach voor mensen met alcoholproblemen. En Hans Biesheuvel, voorzitter ONL voor ondernemers. Goedenavond, hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Meneer van der Voort, uw partij leek eerder niet zulke problemen te hebben met dit zogenaamde blurring. Het staat in het coalitieakkoord, hè, maar klopt het dat er inmiddels een gedachtewijziging plaats heeft gevonden? Nou, ik zal eerst even helderheid verschaffen over mijn eerste Kamerlidmaatschap. Als eerste Kamerlid spreken we pas over wetsvoorstel als het bij ons in de Kamer ligt. Dus daar heb ik het niet over. Maar ik heb natuurlijk vanuit mijn rol als medicus, ik ben ook intensivist en internist, heb ik natuurlijk wel een mening over alcoholgebruik. En er staat inderdaad in het regeerakkoord dat dit mogelijk gemaakt gaat worden. Nu heeft de staatssecretaris Van Ooyen al daar zijn twijfels over geuit. Maar goed, hij zegt dat staat in het regeerakkoord. En wij als D66 vragen ons ook af hoe dit strookt met het preventieakkoord. Ja, maar uw partij heeft ermee ingestemd. Met het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord is zoals het er is. En tegelijkertijd hebben we ook met elkaar afgesproken dat we via het preventieakkoord streven naar een afname van het alcoholgebruik. Ja, dus dan heb je twee verschillende dingen afgesproken. Precies. Ja, we zeggen het een beetje omvloers tegen elkaar, maar dat is toch een beetje raar. Ik weet niet of men zich dit bewust was tijdens het maken van het regeerakkoord. Dus dat weet ik niet hoe dit gegaan is. Maar dit is wel de feiten zoals ze nu liggen. En daar zullen we met elkaar een oplossing voor moeten vinden. Dat kan niet allebei. Ja, ja. Mevrouw van der Zee, u bent herstelcoach voor mensen met alcoholproblemen en ook ervaringsdeskundige. Bent u blij dat er een opening lijkt te zijn bij D66 om deze nieuwe plannen te stoppen? Ja, absoluut. Ik zie dat echt als een gevaar wat er mogelijkerwijs zou kunnen gaan ontstaan op het moment dat de beschikbaarheid van alcohol vergroot wordt. Voor verschillende soorten doelgroepen. Enerzijds voor de cliënten die ik inderdaad zelf begeleid, maar ook voor jongeren. Als jongeren ook zien dat alcohol zo makkelijk beschikbaar is en genuttigd wordt door ouders of door kennissen, zie je ook dat jongeren op latere leeftijd daar mogelijkerwijs ook problemen van ondervinden. En het gaat echt over een wijntje bij de kapper en of een whisky in een kledingzaak. Ik neem aan dat je daar niet helemaal dronken drinkt. Dat dan zo lang duurt. Nee, zo'n kappersbeurt over het algemeen ook weer niet. Nee, maar het wordt daarmee wel heel erg genormaliseerd. Want natuurlijk wordt gezegd dat het een van de drie grootste schadelijke punten zijn als het gaat in de samenleving. Alcohol, roken en overgewicht. Ja. En op een moment als de beschikbaarheid vergroot wordt, is de kans natuurlijk op problemen, wordt dan vergroot. En niet dat ene wijntje bij de kapper, maar in zijn totaliteit natuurlijk wel. Ja, want u begeleidt mensen met alcoholproblemen. Stel, ze zijn bij de kapper en daar wordt alcohol geschonken. Wat betekent dat als je zelf problemen hebt met alcohol? Nou ja, goed, het is natuurlijk een trigger. Hè? Je wordt er op momenten worden mee geconfronteerd waar je het in eerste instantie ook niet verwacht. Als ik naar een restaurant ga of ik ga naar de kroeg, dan weet ik dat ik daar gewoon geconfronteerd word met drank. En dan kan ik me daarop voorbereiden. Als ik bij de kapper ben of ik ben in een kledingzaak en ik zoek een leuk pakje uit en er wordt opeens een wijntje of een biertje aangeboden, dan is dat wel even schrikken. En ben je dan extra kwetsbaar? Is dat inderdaad dan drempelverlagend? Dan denk je dan, nou ja, doe maar lekker. Nou ja, dat hangt er maar net hoe je gemoedstoestand op dat moment is. Ja, het zou zomaar kunnen dat je daar inderdaad gewoon gevoelig voor bent. Ja. Ja. Meneer Biesheuvel, het kabinet wil dus volgens het coalitieakkoord blurring toestaan. D66 aarzelt nu. Wat denkt u? Nou ja, kijk, het staat niet voor niks in het coalitieakkoord. Hè. En overigens, blurring gaat niet alleen over alcohol. Hè, want ik ga zelf naar een kapper die kunst van lokale kunstenaars aan de muur heeft hangen. Dat heet ook blurring? Dat is ook blurring. Blurring is als dingen door elkaar lopen. Ja, ik ga vaak naar boekhandel Paagman in Den Haag. Die heeft ook een lunchcafé en een kinderparadijs in de boekhandel. Om toch de ouders nog een beetje naar de boekwinkel te trekken. Dus dat kan nu al? Het kan nu al. Wat is er dan nieuw? Nou ja, kijk, het gaat nu vooral even over alcohol. Ja. Hè? En ik ben niet per definitie zeg, nou, je moet per se alcohol gaan schenken bij de kapper of bij de boekhandel. Maar goed, het gaat ook over beleving. Hè? Want winkelen gaat tegenwoordig over beleving. We willen ook leefbare steden, leefbare wijken. Kijk, ondernemers zijn ook belangrijk voor de leefbaarheid in wijken. We willen dat die ondernemers het overleven. En ja, consumenten zijn tegenwoordig heel gevoelig voor beleving, hè, in een winkel. Dus blurring en is vooral alcohol bedoeld, en beleving, dat zijn synoniemen? Dat kan. Hè, dat hoeft dus voor mij niet per se. Nee. Hè? Ik denk niet dat als je maandagochtend naar de kapper gaat dat je per se alcohol wil drinken. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen, als vrijdagmiddag om 5 uur gaat en je drinkt een wijntje, dat meer past in het patroon, zeg maar, dan op maandagochtend. Ja, dus u bent voor? Ik ben voor blurring, maar ik zeg er wel bij. De kapper moet geen café worden. Hè. Het moet echt een klein percentage blijven van de omzet. De hoofdomzet moet kapper blijven of ja. boekhandel. Maar u zegt, ik vind het wel fijn als het kan, want ik denk dat het de positie van ondernemers sterker maakt. Absoluut. Ja. Ja. Mag ik daar iets over inhaken? Want ik ben het ook wel met je eens als het gaat over blurring in zijn algemeenheid. Hè? Als je inderdaad kinderen aanspoort om boeken te kopen bij een boekhandel en er is ook een lunchroom. Hè, dat heeft geen negatieve gevolgen. Nee. Hè? Zowel voor de maatschappij als voor je lichaam. Maar dit gaat over alcohol en overmatig alcoholgebruik. Hè? Dat heeft een aantal gevolgen. Niet alleen in de maatschappij, maar natuurlijk ook lichamelijk gevolgen. Ja, dus u zegt, ik ben ook voor blurring, maar niet als het over alcohol gaat. Nou ja, niet over producten die inderdaad iets negatiefs met zich meebrengen. Ja. En alcohol is zo maatschappelijk geaccepteerd dat inderdaad die beleving is er. Maar we zijn ons nog te vaak onbewust van alles wat daar... Meneer Van der Voort, het is goed voor de economie als je kunt blurren, zegt meneer Biesheuvel. Nou, ik deel de mening met de andere twee dat blurring op zichzelf geen problematisch onderwerp is, behalve als het interfereert met gezondheid. En dat is natuurlijk ook een taak van de overheid, niet alleen om de economie te stimuleren, maar ook om de samenleving zo in te richten dat we gezonde keuzes maken met elkaar. Ja. En daar past dit niet in. Maar u heeft beide verhalen gehoord hier van de mensen hier in de studio. Wat denkt u, is het echt een groot probleem als je bij de kapper een biertje aangeboden of een wijntje aangeboden krijgt of een whiskietje als je een nieuwe jurk koopt? Ja, ik deel de mening van mevrouw Van der Zee dat het breed beschikbaar maken van alcohol en het normaliseren van het op allerlei plaatsen hebben en drinken van alcohol, dat niet bevorderlijk is om het alcoholgebruik terug te brengen. En dat is het doel van het kabinet en ik denk breder van de zorg. Ik zie natuurlijk zelf ook in de praktijk in het ziekenhuis wat de gevolgen van alcoholgebruik zijn. En dat moeten we niet onderschatten. Ja. En natuurlijk moeten we allemaal onze eigen keuzes kunnen blijven maken. Maar je hoeft het niet op deze manier als overheid zo gemakkelijk te maken en zo breed verkrijgbaar. Dan gaat uw Tweede Kamerlid Jeanette van der Laan terug naar de coalitie en zegt dan, nou, we hebben toch nog eens nagedacht. Het is toch problematisch, die alcohol. En dan zegt de VVD, ik weet niet, bent u lid van de VVD, meneer Biesheuvel? Ik sta hier namens ONL voor ondernemers. Dat vroeg ik niet. Ik ben geen politicus, dus dat doet helemaal niet de zaken. Dat zegt de VVD-woordvoerder. Ja, hadden we wel afgesproken, Jeanette. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat gesprek zal gaan verlopen. Dus dat is, meneer Biesheuvel, stel even, u was politicus, VVD-Kamerlid. Dan komen ze bij u aan en zeggen ze, ja, we willen er weer vanaf. Wat zegt u dan? Nou ja, ik zou vooral zeggen, kijk, weet je, die positie van de detailhandel, van de winkel, die staat echt onder druk. Niet alleen in de steden, maar ook in de kleinere regio's. Ik kom net uit Noordoost-Groningen, aardbevingsgebied. Daar heb ik met alle MKB'ers gesproken. Nou, die omzet staat er echt onder druk. Ze zijn echt aan het kijken, hoe kan ik de klanten weer in de winkel krijgen? Dus ik zou even zeggen, blurring, laten we dat in elk geval doorzetten. Laten we eens goed kijken, wat zouden dan speelregels zijn als het eventueel over alcohol gaat. Ik zou zeggen, zit daar ruimte bij u? Zegt er nou van, dan gooien we de alcohol, dan gaan we wel blurren, maar zonder alcohol. Nou ja, kijk, ik ben niet per definitie dat ik zeg, het moet per se alcohol zijn. Maar ik denk, als het binnen grenzen kan, hè? Nogmaals, ik vind een verschil. Wat voor grenzen denkt u dan aan? Nou ja, bijvoorbeeld dat je zegt, dat mag maximaal maar 1 of 2% van je omzet zijn. Dat je hoofdomzet toch echt blijft wat je doet. Dat je zegt, nou, we doen het, ik doe het alleen na 4 uur middags, ik noem maar wat. Hè. Absoluut geen kinderen. Is daar ruimte voor bij u? Nou ja, wat mij betreft niet. Want wat ik net ook al aangaf, als je ziet wat de ontwikkeling is. En wat ook het kabinet ook wil, dat het alcoholgebruik gewoon niet genormaliseerd wordt. Ga je toch alsnog het hiermee normaliseren. Maar goed, je kan gewoon naar een bar en naar een restaurant en allerlei plekken, naar een theater. Ja, zeker. Kies je ervoor, zeg maar. Precies, dat, maar als ik daar naartoe ga, dan maak ik daar een keuze voor. Ik ga naar een restaurant, ik ga naar een kroeg om daar een wijntje of iets nuttiger. Maar sorry dat je onderbreekt, maar ik ben betrokken bij een theater in Den Haag. Hè. We hebben voorstellingen iedere dag. Dat is toch heel, heb je zelf de keuze af, neem ik koffie of neem ik een biertje? Ik bedoel, dat is toch. Maar je theater eigen heeft ook een horecavergunning, toch? Of niet? Dus die, die mag dus ook inderdaad gewoon drank. Dit gaat met name over zaken waar het verboden is bij wet om alcohol te schenken. Hè, denk aan de detailhandel waar we het net over hadden. Dus ik denk dat het geen goede keuze is om daar gewoon drank aan te bieden. In de vorm van een beleving van ik koop een leuke jas of een broek en daar hoort gezellig een wijntje bij. Tijd is bijna op. Ik wil nog even naar meneer Van der Voort. Meneer Voort, geloof u in zo'n compromis een beetje alcohol? Nou, ik wacht dat af, want dat compromis zal dan in een wetsvoorstel gegoten worden. En daar zullen we dan heel goed naar kijken. Want het sluiten van compromissen, dat is niet aan mij als Eerste Kamerlid. Dat moeten we echt overlaten aan de Tweede Kamer. Nee, maar ik schets u nu een compromis en u moet daar wel voor of tegen stemmen dan uiteindelijk. Ja, precies. Maar dan zullen wij heel goed naar het wetsvoorstel kijken en de voor- en tegens wegen. En dan zullen we tot een mening komen. Wat een verstandige man bent u. Dank u wel. Graag gedaan. D66-senator Peter van der Voort. Hartelijk dank dat u bij ons was. Dat zeg ik ook tegen Saskia van der Zee. Zij is herstelcoach voor mensen met alcoholproblemen. En tegen Hans Biesheuvel. Hij is voorzitter van ONL voor ondernemers. Fijn dat jullie er waren. Dit is de dag. Zometeen Kunststof met Jelly Brouwer. Daar is Nelandica en filosoof Lotte Jensen te gast. 8:30 zijn wij er weer met Langslijn en Omstreken. Dan gaan we met zanger Siep van de Ploeg stilstaan bij het 30-jarig bestaan van band De Kast. Voor nu een mooie avond. Dag. NPO Radio 1. 7:00 Robert.